Артем звернув погляд в інший бік. У луговині із закам'янілого розтопленого воску сиділи кримсько-татарські вишивальниці. Вони гаптували золотими і срібними нитками. Ось гвинтовий літак 20-30-х років. Біля нього стоїть льотчик у чорній шкіряній шапці із навушниками і у круглих, оправлених у чорну гумову оправу окулярах, що присмоктались до обличчя. А ось, ні, не може бути, першотравнева демонстрація з червоними прапорами і гаслами. Мір, труд, май. А вдалині сяють бані київських церков, так неначе він їх спостерігає з лівого берега у 19 столітті. Вони скидаються на іграшкові. Артем і ВПП перезирнулися, разом набрали у груди повітря і разом випалили. «Це що, пропаганда? Це що, реклама?» Архангел розсміялася, строга і неприступна досі. Вона сміялася, як дівчинка до сліз. «Бінго!» – вигукнула вона і глянула на годинник. «Бінго» – вигук, що вживається під час гри в «Бінго», різновид лото, коли у когось сходяться усі номери. У північноамериканській говірці вживається і поза ситуацією цієї гри. «Ви чемпіони!» – з розгадки цієї фішки. «Я програла вашому Серафиму цей кулончик з ангелочком, на який він давно уже зариться». І вона показала рукою на дивовижну вісюльку на шиї. Амурчика із натягнутою тятивою. «Цікаво, а чи є тут любов?» – запитав себе Артем. «То ви заклалися?» – перебив його думки своїм запитанням ВПП. «Саме так», – несерйозно процвірінькала Архангел. «Человек – это мыслящий орган природы. Другого значения он не имеет. Посредством человека материя стремится познать саму себя. В этом все». Знову почули вони знайомий голос. Це був Серафим. І він пояснив своїм клієнтам. «Я їй казав, а вона не вірила, що ви клієнти із супервисоким IQ». «То цитата з мого роману», – шепнув пролетарський письменник Артемові. «На цей раз я впізнав». Артем кивнув, та він і сам знав, адже Серафим більше нікого іншого і не цитував. Логіка. «А як ви так швидко здогадалися, що це не рай?» – спитав у них Серафим. «Інші новачки легко купуються на цю принаду. Просто я собі уявив, – сказав пролетарський письменник, – що коли мене посадять десь в одну з цих цукрово-рафінадних долин, аби я написав свої романи, то я не відчуватиму особливого блаженства. Отже, це не рай, а щось інше – імітація раю». «Ага, типове твердження практика. А ти?» – звернувся Серафим до Артема. «Мені це видалося подібним до величезної різдвяної шопки або вертепу. Відкриваєш магічну скриньку або книгу, або завісу сцени, а там різні кітчеві дійства». Серафима це потішило. «Дуже влучно. Коли мій товариш Серафим 234-45-06 робив цей проект, він, власне, використав вінтажну ідею божественного вертограду, трішки модернізувавши її. То ці всі люди насправді не пройшли на третій рівень?» «Пройшли. Тоді що вони тут роблять?» Серафим зробив паузу, немов би вагаючись, казати їм, чи ще рано. «Вони стають членами нашої спільноти. Мусить же хтось допомагати Богові у його креативній праці». «Логічно», – подумав Артем. «Це пояснювало багато чого. Найкращі проходять на третій, невідомо чи найвищий рівень, не для того, щоб байдикувати, прогулюючись Едемським садом, а навпаки їхній досвід і духовна витривалість мають продовжувати працювати, а не деградувати. Значить, і вони, значить, і Артем прийшов сюди, щоб для здійснення нових девелоперських проєктів, грандіозних світового значення проєктів, які потім запускатимуться на землю. Нічого собі перспективка». Артема ця думка трохи налякала. Трамвайчик повільно плив повітрям. Артем знову був поруч із ВПП, Архангел із Серафимом сиділи перед ними, тепер уже за рухом трамвайчика. Несподівано Артем відчує ще чиюсь присутність за їхніми з пролетарським письменником спинами. Точніше, не відчув, а побачив, бо його очі зараз мали надприродну здатність охоплювати світ великими сферичними сегментами. Той іззаду якраз потрапляв у поле Артемового погляду. Артем не знав, хто то був, однак не смів обернутись. Аби краще роздивитися, він повернув голову до пролетарського письменника, який сидів ближче до вікна, у такий спосіб рухаючи сферу свого зору далі-назад, щоб охопити обриси того, хто був позаду. Це не був чіткий образ у візуальному сенсі. Однак енергетично цей образ екстремально чітко окреслювався. Натомість ВПП, здавалося, навіть не помічав чужої присутності –